完了，笨呐！啊！ 哎呀！宝宝！ 妈笨！妈笨！ 我来听歌。 太在家。 路边没半个东西。路边没半个东西。呀，干这样，吃都吃没，你们受不了。别的那是嘛？都不过为 film。Ma kluczy, wszyscy skuć. Także skuć. Ma kluczy, wszyscy skuć. Ma bunda. Ma wiem, że da. Śpiewamy za. Na sobie z niebaza. Mówimy sobie władza. Nie jestem w synagodze. Do Samary to jej bez Żydu włożę. Niewiarygodne, nie do wiary. To są czary, ale podchel. Z kiermany mi wystaje portfel. Żartowałem to pieniądze. Na czole nie mam dziaby, mam na nodze Jordany mam na sobie, proszę, ramnie noszę. Wchodzę w jej cipę jak w bambosze. Potem popijam moje, palę sobie bobę. Wszystko to co robię jest fachowe. Młody Jim, Jim, to jest ulubiony ziomek. Ulubiony ziomek, ulubiony ziomek. Jestem urwi, po cię śmierdzę groszem. Od ciebie kurwi stolce, może nie proszę. Jesteś aktorem, siedzisz w swojej noże z Macintoshem. Zostałeś kabanosem, jak wychodziła z domu byłeś osłem. Ja siedzę z Don Quixotem, jestem indikatorem. Tobie sprzedali koper, który wali moczem. Na hali Marymorskiej, na hali Marymorskiej. Przewidziałem to co będzie modne. Młody G, George Orwell z bongiem. Ty latasz, wyć pany bongiem. Twoja klika, tować pany i paziowie. Tować pany i paziowie. Numer twojej flamy. W trap fonie mam, w nieodebranych. Mamy to. Mabyn.